Losowanie już 5 października. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Po co nam 10 kilo cytryn? To jest potężna dawka witaminy C. Przecież jest VitaCemax. Aż 2000 mg witaminy C w jednej tabletce. Także w wersji z witaminą D3. Suplement diety VitaCemax. Witamina C w maksymalnej dawce. Aflofarm. Marian, a my co sobie kupimy z okazji urodzin Media Expert? No, wszystko co chcemy, Barbara. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Samsung Jet 75e Complete. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1499 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 14. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Cięcia wydatków instytucji państwowych, o przekazaniu tych pieniędzy powodzianom, mówi minister finansów. W tej sprawie nie było sprzeciwu, Sejmowa Komisja Nadzwyczajna zgodnie za specustawą powodziową. Jeszcze tylko przez 2 dni można składać wnioski o bon energetyczny. Rezerwa finansowa na usuwanie skutków powodzi w projekcie nowelizacji przyszłorocznego budżetu wyniesie 3 miliardy 191 milionów złotych. Poinformował o tym podczas specjalnego posiedzenia rządu minister finansów. Andrzej Domański powiedział, że na polecenie premiera sprawdzono też możliwość przeznaczenia na ten cel pieniędzy z budżetów instytucji, nad którymi kontrolę sprawuje Sejm. Budżety tych jednostek mogłyby zostać zmniejszone już na tym etapie sejmowym o kwotę nie mniejszą niż 200 milionów złotych. Środki w Sądzie Najwyższym mogłyby zostać zmniejszone o kwotę ponad 25 milionów złotych, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o kwotę ponad 55 milionów złotych, Instytutu Pamięci Narodowej o kwotę przekraczającą 56 milionów złotych, oszczędności w wydatkach Kancelarii Prezydenta sięgających 26 milionów złotych. No w sumie na pomoc powodzianom rząd zapowiedział na początek 23 miliardy złotych. Sobotę roboczą mają też posłowie. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw działań przeciwpowodziowych i usuwania skutków powodzi jednogłośnie opowiedziała się za rządowym projektem specustawy powodziowej. Posłowie rekomendują Sejmowi jego przyjęcie. Szef komisji Mirosław Suchoń z Polski 2050 mówi, że podczas prac nad rządowym projektem udało się uniknąć politycznych sporów. Dowieźliśmy temat i zrobiliśmy to świadomie, po ekspercku, tak żeby rzeczywiście jak najszybciej nieść pomoc obywatelom. Rządowy projekt poparli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Wiceszef komisji Kamil Bortniczuk mówił, że był to wyraz odpowiedzialności. Niestety z drugiej strony nie spotkaliśmy się z podobnym wyrazem odpowiedzialności. Nasz projekt, który pogłębiał te rozwiązania, był dalece bardziej korzystny dla powodzian. W wielu aspektach został przez większość odrzucony. A wiceszef MSWiA Czesław Mroczek zapowiedział uruchomienie unijnych pieniędzy na pomoc. I zapewne będziemy rozszerzali ten wachlarz środków, regulacji prawnych, które będą służyć usuwaniu skutków powodzi i odbudowie tych terenów. Ustawa ma być uchwalona we wtorek. Senat zajmie się nią w czwartek i jeśli nie będzie poprawek, trafi ona do podpisu prezydenta. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Do poniedziałku 30 września można składać wnioski o bon energetyczny. To jednorazowa pomoc w opłaceniu rachunków za energię. Kwota dofinansowania może wynieść od 300 do 1200 zł, przypomina Paweł Marciniak z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. To jest świadczenie, które przysługuje wtedy, kiedy próg dochodowy nie przekracza 2,5 tysiąca zł dla gospodarstw jednoosobowych i 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych, ale mamy tu zasadę złotówkę do złotówki, czyli odpowiednio w zależności od przekroczenia poziomu tego, o którym mówiłem, następuje spadek wielkości naszego świadczenia. Minimalna kwota świadczenia to jest 20 zł wsparcia. Cel bonu energetycznego to złagodzenie skutków podwyżek cen energii, które weszły w życie na początku lipca, kiedy przestały obowiązywać tarcze ochronne na energię. 9 osób nie żyje, 12 jest rannych. W nocy Rosjanie zaatakowali placówkę medyczną w Sumach na północy Ukrainy. Drony Shahed uderzyły dwukrotnie. Po pierwszym uderzeniu, gdy rozpoczęła się ewakuacja placówki, Rosjanie uderzyli ponownie. Dyrektor szpitala Wołodymyr Postulejew mówi, że zniszczenia są poważne. Mamy całkowicie zniszczony oddział przyjęć, centrum urazowe, a czwarte piętro po drugiej stronie się zawaliło. To znaczy jedna część szpitala zniknęła. Wszyscy pacjenci zostali ewakuowani. Ci w najpoważniejszym stanie zostali przeniesieni na oddział intensywnej terapii szpitala regionalnego i szpitala miejskiego. Łącznie wczoraj siły rosyjskie wystrzeliły 77 rakiet, bomb kierowanych i dronów bojowych na ukraińskie miasta. Ukraińska obrona lotnicza zestrzeliła 69 dronów i 2 rakiety.

Wyprzedaże? No to my zaczniemy. Hyundai rozpoczyna sezon wyjątkowych okazji. Tucson, Kona i inne modele Hyundai z atrakcyjnymi upustami, a do tego promocje na ubezpieczenie lub kontrakty serwisowe w Hyundai. Korzyści tak dużo, że warto sprawdzić je już teraz. Zapraszamy do salonów Hyundai. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 14. Na relację zaprasza sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Na audycję zaprasza sponsor Energa z Grupy Orlen, mecenas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wszystko, wszędzie, teraz. No, dzisiaj to już Państwo wiedzą, gdzie jesteśmy, a właściwie jesteśmy w wielu miejscach, bo w Warszawie jest Agnieszka Łukasiewicz, która program realizuje, a tutaj jesteśmy w składzie Andrzej Dubas, Ania Lalka i Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry po raz drugi. Trójka na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Tak jak zapowiadałam, po 14 także mnóstwo gości w audycji. Zanim przywitam tego pierwszego gościa po 14, to utwór muzyczny, utwór filmowy, który od razu wprowadzi jeden z wątków naszej rozmowy. To oczywiście z poszukiwaczy zaginionej Arki, muzyka Johna Williamsa. Dlaczego właśnie ten utwór pojawił się, żeby przywitać Tomasza Kolankiewicza? To myślę, że sam Tomasz Kolankiewicz zaraz wyjaśni. Dzień dobry. Dzień dobry. Dyrektor Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, ale także, przypomnijmy, w latach 2020-2022 dyrektor artystyczny Festiwalu w Gdyni. Być może do jakichś wspomnień też wrócimy, ale chciałam jednak zacząć od tego, dlaczego poszukiwacze zaginionej Arki, bo to jest wasza sprawka, że ten film się pojawił na festiwalu. Zdecydowanie tak. To może trochę nietypowe, że Filmoteka Narodowa Polska puszcza poszukiwaczy zaginionej Arki, ale jest to, było to elementem takiego specjalnego wydarzenia, które zorganizowaliśmy tutaj wczoraj. Pomysłodawcą Miłosz Stelmach, wspaniały filmoznawca, historyk filmu, znany już Państwu filmowy. Dzisiaj z naszej anteny, bo opowiadał przed dwiema godzinami o Festiwalu Filmów Koreańskich. A, bardzo to... wszechstronny. Tak, to przyjemne, nawet nie wiedziałem. W każdym razie Miłosz zaproponował taki przegląd, który będziemy realizować w warszawskim kinie Illusion. W każdym razie tutaj zrobiliśmy inaugurację tego przeglądu. On się nazywa Podwójne Uderzenie i jest nawiązaniem do tak zwanego systemu Double Feature, czyli takiego takiego systemu wprowadzonego w Stanach Zjednoczonych w latach 30, w latach depresji wielkiej finansowej, kryzysu finansowego, gdzie w ramach jednego biletu można było zobaczyć dwa filmy. A pomysł Miłosza jest taki, żeby zestawiać polską klasykę z filmami zagranicznymi, które w jakiś sposób wchodzą ze sobą w dialog, w jakiś sposób ze sobą rezonują. Więc myśleliśmy tutaj o różnych parach, na przykład, nie wiem, Matka Joanna od Aniołów oraz Diabły Kena Russella. To są dwa filmy na podstawie tego samego wydarzenia, czyli tych diabłów z Ludeum, tak zwanych, czy Ludynia, jak to u nas przepisał Iwaszkiewicz. W każdym razie tutaj w Gdyni postanowiliśmy na coś troszeczkę innego, trochę bardziej szalonego i Poszukiwacze Zaginionej Arki zestawiliśmy z filmem Klątwa Doliny Węży Marka Piestraka. Odbyło się spotkanie z panem Markiem. Fantastyczne. Do zobaczenia już wkrótce na stronie ninateka.pl, które poprowadził, uwaga, uwaga, Jakub Żulczyk, który... Fan filmu. Tak, fan tego filmu, ale też w jego debiutanckiej powieści Zrób mi jakąś krzywdę, jeden z bohaterów pokazuje ten film swoim potencjalnym dziewczynom, żeby sprawdzić, jak gdyby, czy im się ten film na pewno podoba i czy mają w ogóle o czym rozmawiać. Stwierdziłem, że to będzie ciekawe takie zestawienie. Spotkanie było pasjonujące naprawdę. A samo zestawienie tych filmów też bardzo ciekawe. Warto pamiętać, że Klątwa Doliny Węży to jest taki film, który często jest tak prezentowany jako jakąś taką śmiesznostkę, coś takiego do wyszydzenia. To jest film, który w kinach na całym świecie zobaczyło przeszło 30 milionów widzów. Także to jest chyba jeden z największych kasowych sukcesów w historii w ogóle polskiego kina. Także no, ja myślę, że to na pewno czy Piestrak, czy właśnie Klątwa Doliny Węży, czy Wilczyca, czy Test Pilota Pirksa, to są takie filmy na pewno do przywrócenia im odpowiedniego miejsca, jak gdyby w historii polskiego kina, ale też właśnie w takim kontekście tego, co robiono za granicą, dlatego że no po prostu przed Piestrakiem w Polsce nikt takich filmów nie robił. Tak, i robione były takimi metodami, które są absolutnie dalekie od hollywoodzkich i pewne rozwiązania, chociażby jeśli chodzi o efekty, czy charakteryzatorskie i tak dalej, być może mogą budzić uśmiech w porównaniu, ale należy je absolutnie docenić, znając tę perspektywę. Kiedy będzie się można spodziewać w Iluzjonie tego cyklu? Będziemy odpalać go już w przyszłym roku. Także na razie chwileczkę musimy się do tego przygotować, natomiast już na przyszły rok mamy plan, żeby ten cykl na stałe u nas zagościł. Zresztą planujemy tych cykli znacznie więcej. Teraz na jesieni startujemy z przeglądem pod tytułem Bez maseczki i to jest przegląd, w którym będziemy prezentować filmy, które trafiły na ten okres około covidowy. Albo nie weszły do kin, albo z kin spadły w momencie, kiedy wprowadzono kwarantannę, albo weszły do kin już po kwarantannie, no ale przy tych ograniczeniach też frekwencyjnych nie do końca jak gdyby trafiły do publiczności kinowej. Więc będziemy, że tak powiem, robić takie swoiste repremiery tych filmów u nas na Wałbrzyskiej. Tych przeglądów będzie więcej. Rozmawiamy między innymi też o przeglądzie Divy, w którym chcemy organizować pokazy filmów najważniejszych polskich aktorek sprzed lat, a spotkania z nimi będą prowadzić młode aktorki. Nie ukrywam, że dzisiaj na śniadaniu rozmawiałem już na przykład z Marysią Dębską, czy ona by nie była zainteresowana poprowadzeniem czymś takim. Powiedziała, że bardzo chętnie, tylko że bardzo się zestresowała. No i teraz, proszę Państwa, dodatkowy kontekst do tego, jakie tutaj sieciowania zachodzą na festiwalu w Gdyni i jakie sprawy można załatwić, ale chciałam Cię jeszcze, wrócimy do filmoteki, bo jestem bardzo ciekawa Twoich planów dyrektorskich, jeśli chodzi o program i o to, co ewentualnie także dla publiczności poza Warszawą, bo wiadomo, Wałbrzyska, wiadomo, Iluzjon, to są jednak miejsca, w których warszawscy widzowie mogą się pojawić, ale Filmoteka absolutnie ma mnóstwo do zaoferowania także wszystkim widzom w całej Polsce. Ninateka, wspomniałeś już i to spotkanie wczorajsze z Markiem Piestrakiem, które poprowadził Jakub Żulczyk, wkrótce będzie tam dostępne, ale o festiwalu chciałam z Tobą też porozmawiać. Może Cię zapytam właśnie nie jako dyrektora Finy, czy byłego dyrektora artystycznego festiwalu, ale jako widza, czy też filmoznawcę, które filmy konkursu głównego, czy perspektyw, albo może jakieś zupełnie inne wydarzenie w tym roku jakoś szczególnie utkwiło Ci w pamięci, albo które filmy zrobiły największe wrażenie na Tobie? Ja nie ukrywam, że mam jednego zdecydowanego faworyta. Wydaje mi się, że to jest film, który jest o kilka długości przed resztą stawki. To jest Dziewczyna z igłą Magnusa von Horna. To jest absolutnie światowy poziom kina artystycznego. Nie bez powodu ten film był w konkursie głównym na festiwalu w Cannes. Nie zdarza się to tak często, jeżeli chodzi o polskie filmy. To jest absolutna ekstraklasa. Jest to w tym roku duński pretendent do nominacji oscarowej. Koprodukcja duńsko-polska. Film kompletny. I pod względem reżyserii, i pod względem aktorstwa, i pod względem sztuki operatorskiej, zdjęcia Dymka, no takiej wschodzącej gwiazdy polskiej sztuki operatorskiej, i pod względem scenografii świetnej Jagny Dobysz, ale także montażu Agnieszki Glińskiej. Wydaje mi się, że wszyscy wymienieni są tak naprawdę kandydatami także do nagród indywidualnych. Oczywiście to jest tak, że na festiwalu no, nagrody przyznaje jury, więc tutaj można mieć swoje typy, a i tak zawsze będą te kontrowersje na koniec, bo jeszcze takiej edycji festiwalu, na której nie było kontrowersji, to się to jeszcze nie było. W każdym razie no, moim zdaniem z takiego, no, z takiego filmoznawczego jak gdyby poziomu, to muszę powiedzieć, że to jest film, który pod względem takiego warsztatu filmowego, no, naprawdę no, tutaj jest naprawdę o te parę długości z przodu. Kilka nagród już trafiło poza regulaminowych do tego filmu, bo wczoraj odbyła się Młoda Gala i tam między innymi, co z radością powtórzę, bo już to padło dzisiaj z anteny, że Nagroda Dziennikarzy trafiła do Magnusa von Horna i Mariusza Wodarskiego, producenta polskiego tego filmu, ale też, może warto też zaznaczyć, bo tam świetna obsada duńska, między innymi no, wielka gwiazda duńskiego kina, czyli Trine Dyrholm i reżyserka castingu tego filmu, Tatiana Grunwald, też nagrodzona tą pozaregulaminową, bardzo ważną nagrodą i świetnie, że ta nagroda jest, została. Akurat jej nie odebrała, ale Magnus obiecał, że przekaże wszystkie gratulacje. Czy oprócz Dziewczyny z igłą poza konkursem głównym coś zwróciło twoją uwagę? Tak, no jest kilka takich filmów, które też nawet w samym konkursie jest trochę takich rzeczy. Mnie cieszy na przykład, że takie filmy jak Pod szarym niebem, Mary Tamkowicz, taki białoruski. Taki białorusinki, ale od lat mieszkający już w Polsce tutaj, więc tak naprawdę oni w Białorusi mówią, że... Ale temat białoruski właściwie. Tak, prawda? Tak, i film po białorusku. Też to jest taki film skromny. Bardzo się cieszę, że on jest w konkursie głównym, tak samo jak debiut Korka Bojanowskiego, Utrata równowagi, który też no chyba wydaje mi się, że zgromadził tutaj najdłuższy oklaski. 17 chyba, tak. minut. Nie wiem, czy to się w ogóle kiedykolwiek w historii zdarzyło. Nie wiem, ale chyba już nawet im chcieli przerywać nawet te oklaski, bo oni mogli jechać dalej. Tak naprawdę. Chodzi, ktoś mówi, proszę wyjść. Ale tak, i to jest też takie super, to bo to są takie mikrobudżetowe jak gdyby, filmy, które tutaj znalazły miejsce w konkursie głównym i to jest to w ogóle też nie widać po nich. Gdyby, tak. Że to jest bardzo ciekawe, więc to są na pewno takie rzeczy, jeżeli chodzi o perspektywę, to nie ukrywam, że nie widziałem wszystkich filmów, więc tak trudno mi trochę jak gdyby tutaj coś wyróżniać, no, żeby nie skrzywdzić tych, których nie widziałem, tym, że jakby stawiam na kogoś innego. Natomiast to, co widziałem, to na przykład był film Łukasza Barczyka Próba Łuku, który wydał mi się dosyć ciekawy pod takim względem, że to jest powrót kina Łukasza Barczyka. To znaczy rzeczywiście po tej próbie z Hiszpanką, takiego większego jak gdyby filmu, tutaj wracamy do tego, co zawsze było silną stroną Barczyka, czyli takiej kameralnej historii na kilkoro aktorów i no, w tym takim kluczu właśnie kina właśnie tego autora i kluczu autorskim. I to jest dla mnie jednak też bardzo cenne, że w polskim kinie jest przestrzeń na kino autorskie. Ono się może podobać albo nie, ale to jest jednak jakaś wypowiedź jakiegoś artysty, która jest spójna z jego koncepcją robienia kina. Nie jest to jakby kino formatowane pod dużą publiczność i tak dalej. Ono się nie mizdrzy do nikogo. To jest rzeczywiście po prostu autorska wypowiedź. I gdzie jest lepsze miejsce, żeby takie kino pokazywać niż festiwal w Gdyni? To tutaj właśnie powinny te filmy znajdować swoją publiczność i ewentualnie dalej iść w świat. I te, które są zaprogramowane dla dużej publiczności, przynajmniej w nadziejach twórców, takie mają się okazać, i te, które właśnie z jakąś taką twórczą, absolutną wolnością są realizowane. To teraz wróćmy do Filmoteki Narodowej, Instytutu Audiowizualnego. Oczywiście to jest instytucja, która ma wiele funkcji i no, przypomnijmy, również powstała z połączenia Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego, więc dodatkowo się tutaj zmultiplikowała te zadania Finy. Chciałabym cię zapytać, rozmawialiśmy tuż po ogłoszeniu twojej nominacji o tych planach, ale wtedy wiadomo, że jeszcze dużo rzeczy trzeba było sprawdzić na miejscu i chciałam zapytać, czy po tych kilku miesiącach już jesteś skłonny coś więcej powiedzieć o tym, jakie na przykład edukacyjne plany Filmoteki, bo tutaj też wspaniałe laureatki w Olimpiady Filmoznawczej nagradzały jako jury młodych także film Magnusa von Horna. Z przyjemnością to przypominam, ale również zbliża się w przyszłym roku 50. edycja festiwalu w Gdyni i domyślam się, że nie może się to obyć również bez Filmoteki Narodowej. Tak, tak. My tutaj rozmawiamy z Pomorską Fundacją Filmową, która organizuje festiwal. Tutaj wielkie ukłony i pozdrowienia dla Agaty Kozierańskiej. Rozmawiamy o tym, żeby rzeczywiście jakoś ten jubileusz uczcić. On się zbija z naszym jubileuszem. Filmoteka w przyszłym roku obchodzi 70-lecie rzeczywiście oraz 20-lecie Nina. 25 to będzie rok wielu jubileuszy. Więc myślimy tutaj o jakimś wspólnym programie, przy czym ten program będzie prawdopodobnie skrojony w taki sposób, że on będzie angażował kina w całej Polsce, które będą mogły jak gdyby nie będziemy nikomu dziecka w brzuch wpychać, to znaczy kina też będą mogły same coś zaproponować w ramach właśnie ogólnego konceptu, który będzie wypracowany przez nas we współpracy z Pomorską Fundacją. Więc tutaj liczę na taką współpracę właśnie też ogólnopolską, w ogóle dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Kin Studyjnych my planujemy też właśnie taką współpracę z kinami studyjnymi lokalnymi w różnych miejscach kraju, jeżeli chodzi o prezentację polskiej klasyki, ale także jeżeli chodzi o prezentację kinową filmów dokumentalnych, bo wydaje mi się, że w ostatnich latach polskie kino dokumentalne bardzo mocno się rozwinęło, ono zawsze było silne, natomiast rzeczywiście w ostatnich latach jest bardzo także na tej arenie międzynarodowej docenione. I wydaje mi się, że fajnie, żeby te filmy też czasem móc oglądać właśnie na sali kinowej. One od czasu do czasu wchodzą do kin, natomiast głównie funkcjonują w obiegu festiwalowym, a tematy, które są poruszane i forma, w jakiej to jest robione, to jest absolutna ekstraklasa światowa, więc na pewno chciałbym, żeby taki program wsparcia filmu dokumentalnego w kinach też żeby we współpracy ze Stowarzyszeniem Kin Studyjnych realizować. To będę w takim razie śledziła wnikliwie i zapraszała na kolejne spotkania i rozmowy, żeby informować o tym, co Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny dla nas, widzów i widzek w Polsce planuje. Tomasz Kolankiewicz, dyrektor FINY. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. A teraz muzyka. Muzyka z klasyki, polskiej klasyki. I to jest utwór, który wprowadzi nas w kolejny wątek dotyczący jednego z filmów konkursu głównego. Rytmu pracy serca. Breakout oczywiście. Słuchaj rytmu. No tak, kilka piosenek Breakoutu pojawia się w filmie, o którym teraz krótko opowiemy. W filmie Adriana Panka, którego Państwo mogą pamiętać chociażby z debiutu Das. To było jedno z objawień Festiwalu Gdyńskiego, no już parę ładnych lat temu. No i być może pamiętają Państwo także jego film Wilkołak, bardzo ciekawy. Natomiast ten film, o którym teraz opowiemy, który teraz jest w konkursie głównym Festiwalu w Gdyni, wchodzi na ekrany 22 listopada i to jest opowieść. Używali tego słowa twórcy na konferencji prasowej, więc ja je powtórzę. To jest opowieść pełna magii, opowieść, która jest bardzo blisko przyrody i bardzo blisko Puszczy Białowieskiej. Opowieść o Simonie Kossak. Simona Kossak to jest tytuł tego filmu. W głównej roli badaczki, przyrodniczki i obrończyni przyrody, którą znamy i z jej książek, ale także z biografii napisanej przez Annę Kamińską, ale także z filmu dokumentalnego Natalii Korynskiej-Gruz. W tej głównej roli występuje Sandra Drzymalska, która tak opowiada o swoim wejściu w świat Simony Kossak. Na początku zobaczyłam dokument, no i nie wierzyłam trochę, że mogłabym to zagrać, ale jak już to się wydarzyło, to drugi raz widziałam dokument, przeczytałam książkę Anny Kamińskiej, ale też jestem chyba jedyną z niewielu osób, które przeczytały wszystkie książki autorstwa Simony Kossak. I moją ulubioną jest Serce i pazur, która chyba najlepiej oddawała wrażliwość Simony względem zwierząt i tych relacji. Też bardzo dużo dało mi spotkanie z Joanną Kossak. Czyli siostrzenicą. Tak, siostrzenicą, którą gra Nika Wichłacz w naszym filmie. I to było jakieś niesamowite spotkanie, bo one w jakiś sposób było magiczne. Ale też jak spotkaliśmy się po raz pierwszy na próbach z Adrianem, to pamiętam, że powiedziałam: Adrian, my musimy tą postać zrobić jak najszczerzej i uczciwiej się da. I bardzo mi zależało na tym, żeby to też była dziewczyna młoda, z krwi i kości, żeby nie stawiać nie wiadomo jakiego pomnika, tylko pokazać ją jak najbardziej ludzką, jak tylko mogę. Która ma bardzo wiele warstw, która chce kochać, która poszukuje poczucia bezpieczeństwa, która jest czasami niewinna i naiwna jak dziecko, bo jest po prostu młodą dziewczyną i próbuje się odnaleźć w świecie, która ma niesamowity hart ducha, która chce działać w dobrej sprawie i robi to z serca. I to była jakaś niesamowita i piękna przygoda i jak budowałam tę postać, a potem już weszliśmy na plan, oczywiście też łączyło to się z dużym strachem i też lękiem, że muszę się zmierzyć z jakiegoś rodzaju legendą. Ale ona, czym bardziej to zgłębiałam jej temat, ona tym bardziej mnie oczarowywała i ja ją bardzo po prostu pokochałam. Tak całą sobą. I było to niezwykle wzruszające. I też bardzo często mówiłam do Simonki: Simonka, czy ty mi też to dobrze zagrać? To było jakieś takie niesamowite spotkanie i powiem szczerze, że dopiero chyba dopiero chyba wyszłam tak z niej i tak pozostawiłam ją jakoś niedawno, jak weszłam w nową produkcję. Ale ona jest bardzo głęboko wciąż ze mną. Bardzo ją kocham, tę postać. Sandra Drzymalska o Simonie Kossak, swojej relacji z tą postacią, no i o roli w filmie Simona Kossak. Film, przypomnę, Adriana Panka w kinach 22 listopada. No a Sandra Drzymalska wkrótce również, choć tutaj nie mam dla Państwa żadnych dat, ale to już jest informacja potwierdzona, zagra Violettę Villas, ale nie chciałabym, żeby się wyspecjalizowała tylko i wyłącznie w filmach biograficznych. My teraz sięgamy po zupełnie inną przestrzeń muzyczną, zupełnie inny język, to już będzie zapowiedź zupełnie innego festiwalu. Ich war allein in meinen Träumen. In meinem Kopf hab ich thank you. Christian Friedel, to jego głos, ale z zespołem Woods of Burnham, Du bist alles, piosenka z serialu Babylon Berlin, wspaniałego i wielokrotnie Państwu ten serial polecałam, ale nie o serialu teraz będziemy rozmawiać, ale o wizycie aktora i wizycie zespołu w Łodzi już między 24 a 27 października, kolejna edycja festiwalu Kamera Akcja, festiwalu krytyki filmowej. Trochę mówimy dzisiaj o krytyce filmowej, o dziennikarzach, o tym jak działamy na festiwalach, więc bardzo się cieszę, że dołączyli do mnie w naszym studiu Trójki w Teatrze Muzycznym Malwina Czajka i Przemek Gleizner, dyrektorzy festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. I cieszę się, że możemy z Gdyni zapowiedzieć kolejny festiwal filmowy. Festiwal, który no, ma bardzo charakterystyczny program, bo rzeczywiście to jest takie świętowanie tych, którzy piszą, mówią, analizują i godzinami potrafią rozmawiać o kinie. Opowiedzcie, zanim dojdziemy do Christiana Friedela i tego, co się wydarzy, bo to jeden z gości festiwalu oczywiście. Opowiedzcie, jakie plany są na ten rok i jak ten program dla krytyków i krytyczek, ale także dla publiczności będzie się realizował. Faktycznie u nas jest tak, że przez 4 dni intensywnie spotykamy się kinomani, krytycy filmowi, ale też twórcy, też filmoznawcy. Każdy, kto ma ochotę to zaznać kina w Łodzi i gdzieś tam właśnie przez te 4 dni z nami się spotkać. I to w takich bardzo, bardzo, bardzo filmowych przestrzeniach, dodajmy. Bardzo filmowych przestrzeniach, bo Szkoła Filmowa w Łodzi, Kino Kinematograf, Muzeum Kinematografii, ale też sala największa, jaką tutaj nam się udało stworzyć właściwie na ten czas, czyli w Monopolis. Taka główna sala, gdzie będziemy mieli możliwość właśnie nie odmawiać nikomu wejścia na salę, bo faktycznie zawsze tutaj warto pamiętać, że gdzieś tam intensywność tych wszystkich wydarzeń tutaj daje nam festiwalowo, jak to wiemy na festiwalach filmowych, jest tak, że wszyscy gdzieś tam chcą zobaczyć to, co najnowsze, a Kamera Akcja to te 4 dni wypełnione po brzegi krytycznymi premierami gdzieś tam właśnie głosu krytyków, czyli takimi filmami, które gdzieś tam właśnie doceniane są przez krytyków filmowych na świecie, ale też, co jest dla nas bardzo ważne, jest taką podstawą festiwalu Kamera Akcja, to rozmawianie o kinie, bo dla nas, według nas i według, mam nadzieję, też naszych tutaj widzów, gości i współtwórców festiwalu, rozmawianie o kinie jest tak samo ważne, jak jego tworzenie, bo bez tego rozmawiania nie byłoby gdzieś tam jakby kolejnych chęci tworzenia kolejnych filmów ciekawych i kontrowersyjnych. Energii, tak, zdecydowanie. Dokładnie tak i gdzieś tam faktycznie ten czas, kiedy przyjeżdżają krytycy, mamy taką lożę krytyków, która do nas przyjeżdża i gdzieś tam wymieniają te myśli, ale też dzielą się z widzami i też dajemy też poznać krytyków. To jest też dla nas bardzo ważne, bo gdzieś tam faktycznie są zawsze warsztaty, też dyskusje o kinie. To jest taki punkt kulminacyjny z każdego dnia festiwalu, kiedy nic innego się nie dzieje, tylko po prostu rozmawiamy na najważniejsze według nas tematy danego roku. W tym roku będziemy rozmawiać trochę o takim cancelingu i o tym gdzieś tam jak wrażliwość współczesna, ale też gdzieś tam nasze retro nostalgie wpływają na nas. Czy Friends powinny być jakby już passé, czy może nie, więc gdzieś tam... Czyli przyjaciele, ja przetłumaczę. Tak, przepraszam faktycznie. Nie, ale to jest bardzo poręczne i rzeczywiście dosyć zabawne, że my sobie przysposobiliśmy te angielskie nazwy i dodajemy do nich nasze końcówki i to działa, ale... Tak, faktycznie. Ale postanowiłam jednak, gdyby ktoś nie połączył kropek. Dokładnie, więc chociażby na przykład ten serial, czy inne Seks w Wielkim Mieście na przykład, też to też są dyskutować. Takie dyskusje tutaj są niezwykle istotne, ale też nie zapominamy o tym, co najbardziej wrze dzisiaj, czyli właśnie o tej naszej roli festiwali filmowych, roli krytyków na festiwalach i o tym, jakie są też sieci zależności między nami. Jedną z gościń dyskusji będzie Anna Łapińska, właśnie dyrektorka festiwalu w Gdyni, na którym teraz jesteśmy. Wspólnie z nią będzie rozmawiać Joanna Szymańska, czyli producentka takich filmów dla młodego kina jak Detektyw Bruno, ale też ostatnio świetnego filmu przyjętego w Locarno, który będziemy pokazywać, czyli Red Puff. Joanna Szymańska będzie rozmawiać już z trzecim tutaj gościem, czyli z Miłoszem Stelmachem, który w tym roku był nominowany do Nagrody PiS-u, więc tutaj który jest, naprawdę będzie szarą eminencją tego wydania Wszystko Wszędzie Teraz, bo pojawił się w Trójce przed 13 w audycji Martyny Matwiejuk, potem mówił o nim Tomasz Kolankiewicz, a teraz mówicie o nim wy, więc przy okazji pozdrawiamy. To porozmawiajmy też o filmach. Może Przemek, tobie teraz oddam głos, choć możecie się tutaj podzielić. Ja patrzę na tytuły i w tej sekcji krytyczne premiery. Ten tytuł już wielokrotnie padał dzisiaj, jak się domyślacie, czyli Dziewczyna z igłą, więc może temu filmowi już nie poświęcajmy czasu, ale Megalopolis na przykład, ten najnowszy film Francisa Forda Coppoli będziecie pokazywać przedpremierowo. Tak, i to jest dla nas bardzo istotne, żeby właśnie zderzać te opinie krytyków filmowych. I Megalopolis jest takim tytułem, który bardzo mocno pokazuje to, jak różna może być krytyka filmowa i opinie na temat filmu. My ten film pokazujemy w tej sekcji też z tego powodu, że po filmie, po projekcji filmowej odbędzie się dyskusja na argumenty, na spory właśnie takie merytoryczne. Bardzo rozbieżne filmu. Płynęły opinie o tym filmie z Cannes. Zdecydowanie. Wręcz skrajne, dokładnie. Tak, to jest taki typ filmu, że on po prostu bardzo dzieli i to jest coś, o czym właśnie warto rozmawiać. W ogóle wydaje nam się, że w kulturze filmowej w Polsce, ale też na świecie coraz mniej jest takich okazji do tego, żeby właśnie krytycy wchodzili ze sobą w jakiś dialog, żeby mogli wymieniać się poglądami bardzo różnymi i żeby mogli pobudzać dyskusję o filmie. I w taki sposób też myślimy właśnie o tej sekcji krytycznej premiery. Te tytuły z jednej strony mają pełnić rolę takiego punktu zaczepienia do dyskusji, a z drugiej strony pokazywać to, co jest najciekawsze. W Cannes, Wenecji, Berlinie. Megalopolis jest takim tytułem. Francis Ford Coppola pracował nad nim właściwie 4 dekady. Nawet nie licząc jeszcze kwestii preprodukcji i pisania scenariusza, ten tytuł gdzieś tam cały czas krążył mu w głowie. W końcu możemy go oglądać. Są wokół tego kontrowersje, ale też jest dużo bardzo ciekawych wątków. Doskonałe role aktorskie, doskonale jest realizowany ten film, bardzo dużo efektów specjalnych. No, jest bardzo wiele wątków, które można podejmować w takiej dyskusji. Ale z drugiej strony skupiamy się też na kinie bardzo kameralnym i takim wyciszonym. Pokazujemy właśnie filmy, chociażby Red Puff, o którym wspomniała Malwina, który może nie zrobił furory na festiwalu w Locarno, ale pokazał, jak kino jest też przez młodych twórców odbierane i w jaki sposób można je tworzyć, trzymać w napięciu, ale jednocześnie opowiadać w sposób bardzo kameralny. I Red Puff też jest takim głosem bardzo istotnym społecznie, więc wydaje nam się, że ten program próbujemy uchwycić również pewne emocje społeczne po prostu w nim. Próbujemy pokazać, czym też świat żyje nie tylko w kinie, ale także czym żyje ten świat społecznie i politycznie. Ale też właśnie Dahomey tutaj, czyli film, który też poruszał, to jest Złoty Niedźwiedź w Berlinie. To też jest właśnie film, który w ramach krytycznych premier się wydarzy. To znowu chodzi o te właśnie emocje społeczne, które się dzieją, ale też nie zapominamy o tym, żeby troszeczkę dać też tego, oprócz tego ciężkiego kalibru, poważnych tytułów, ważnych, niezwykle istotnych i trudnych tematów, też takiego oddechu i filmów, które są czarnymi komediami, gdzieś tam takimi luźnymi opowieściami, jak chociażby Symfonia o umieraniu. To jest film, który był w konkursie głównym w Berlinie, ze świetnymi, doskonałymi rolami aktorskimi. Niemiecki tytuł Matthiasa Glasera, no ale też Dali, ulubiony reżyser, mam wrażenie, kinomanów, czyli Quentin Dupieux, czyli Mordercza opona, jeżeli komuś mówi ten tytuł, to z pewnością wie, że tutaj Dali zrobi furorę. To wenecka premiera z zeszłego roku, miałam okazję ten film tam zobaczyć i do tej pory mam taki okrzyk w głowie Dali. Polecam bardzo ten seans. Dokładnie tak, ale też na przykład takich twórców wyciągamy tutaj i jakby eksploatujemy i pokazujemy widowni, którzy nas zachwycili swoimi filmami debiutanckimi, czyli Gustav Miller i jego film Winni, który gdzieś tam cały czas chyba był zrealizowany jakieś 10 lat temu, ale cały czas żyje jakby w rozmowach o kinie, jak się do niego odwołuje. To jest taki tytuł, który faktycznie gdzieś tam był filmem właśnie takim ciekawym formalnie, bo zrealizowanym w jednym pomieszczeniu, z jednym aktorem, w którym po prostu tylko w tle słyszymy rozmowy telefoniczne i tutaj Ukryty motyw, film, który znowu z konkursu z Berlina, ale też niezwykle ciekawie opowiada o relacji matki do syna, tutaj więcej nie chcę zdradzać, ale naprawdę niesamowite jest jakby ta matczyna miłość, to też jest jakiś taki, mam wrażenie, dosyć mocny motyw, ten rodzicielstwo tych filmów, które tutaj pokazujemy, bo 3 kilometry do końca świata z konkursu głównego w Cannes, notabene jeden z ulubionych filmów Marioli Wiktor, krytyczki filmowej właśnie z tego konkursu. Więc tutaj też o takiej rodzicielskiej miłości i tym, że ona nie zawsze jest taka, jaką byśmy sobie wymarzyli, idealna, a wręcz czasami jest toksyczna. I tutaj dużo takich tytułów, mam wrażenie, się pojawia i widocznie są to dosyć ważne tematy, ale też radzenia sobie młodych ludzi właśnie gdzieś tam z swoim po prostu dorastaniem, dojrzewaniem, jak Lany Poniedziałek Justyny Mytnik, który razem ze spotkaniem z twórcami będzie właśnie pokazywany przedpremierowo na kamerze akcji. To możemy, będąc w Gdyni, właściwie musimy przypomnieć, że Lany Poniedziałek to jest także film konkursu głównego 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, a potem w Łodzi okazja, żeby go zobaczyć na festiwalu Kamera Akcja 24-27 października. Przypomnę, zaczynaliśmy od piosenki w wykonaniu formacji Woods of Burnham, której liderem jest Christian Friedel, znakomity niemiecki aktor. No to teraz powiedzmy, dlaczego od tego zaczynaliśmy? No, to jest film, który tak naprawdę był na ustach wszystkich przed rokiem. Tak, bo Christian Friedel nie dlatego, że w Babylon Berlin, ale oczywiście dlatego, że zagrał główną rolę w filmie Strefa Interesów Jonathana Glazera. Tak, nam bardzo bliski film. Film, który jest koprodukowany przez łódzką producentkę Wypuszczyńską, który był bardzo mocno dyskutowany przed rokiem podczas 14. edycji Kamery Akcji. I film, który dosyć mocno zahipnotyzował znowu widzów. Myślę, że Jonathan Glazer znalazł taki sposób na opowiadanie o temacie, który bardzo wszyscy dobrze znamy, który jest niezwykle unikalny i unikalny na wiele sposobów. Z uwagi na realizację, na sposób pracy z aktorami, na sposób realizacji dźwięku i rolę tego dźwięku w filmie. I również na te kreacje aktorskie, o których długo by mówić, a my postaramy się to zrobić w postaci właśnie masterclassa z Christianem Friedlem, który będzie gościem festiwalu w tym roku, który też odbierze taką właśnie specjalną nagrodę z okazji jubileuszu naszego festiwalu. 15. edycja, tak. Dokładnie. Trzeba to odnotować. Tak. I to będzie nagroda, którą postanowiliśmy przyznać z uwagi właśnie na tą przełomowość tej roli, na to, jak istotna ona jest w kontekście ubiegłorocznego, całego roku dla branży filmowej. I to będzie takie po prostu symboliczne podkreślenie tego, jak ważnym ten film był tytułem dla polskiej kultury filmowej również, ale też dla światowego rynku filmowego. Ale też jest tak faktycznie, że w świecie filmu i branży i dla nas to też jest niezwykle ważne, bo stawiamy na piedestale i pokazujemy, jak bardzo ważna jest rola krytyki filmowej, ale też pokazujemy, jak bardzo ważna jest ta sieć i zależności w branży filmowej i niesamowicie ciekawe osobowości, które w niej pracują i też bardzo twórcze osobowości. Właśnie nie tylko ta strona aktorska Krystiana Friedla tutaj przez nas będzie zaprezentowana, ale właśnie też będzie okazja posłuchać koncertu, którego jest frontmanem właśnie Woods of Birnam. Będzie koncert tegoż właśnie zespołu we współpracy i w partnerstwie z Festiwalem Producentów Muzycznych Sound Edit i u nas masterclass 25 października w piątek, zaraz po strefie interesów, którą można sobie odtworzyć i powtórzyć ten seans, ale też oczywiście można na sam masterclass się wybrać, a dzień później 26 października w sobotę właśnie koncert Woods of Birnam. I to jeszcze nawet nie koniec kwestii związanych ze strefą interesów, bo dzień później też widzowie festiwalu będą mogli się spotkać z laureatem Oscara, z Tarnem Willersem, który opowie o tym, w jaki sposób przebiegał proces tworzenia właśnie dźwięku, no, który jest naprawdę unikalny i który można rozbierać na czynniki pierwsze bardzo długie godziny. Tak, niesamowicie ważny jest ten dźwięk w filmie Strefa Interesów, ale tutaj musimy postawić kropkę. Do festiwalu Kamera Akcja jeszcze będziemy w filmowych audycjach w Trójce powracać. Bardzo Wam dziękuję za spotkanie. Malwina Czajka, Przemek Gleisner, dyrektorzy festiwalu. Dziękujemy. No i ja też Państwu bardzo dziękuję za uwagę w tym spotkaniu we Wszystko Wszędzie Teraz prosto z Teatru Muzycznego z 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Agnieszka Łukasiewicz była w Warszawie, Ania Lalka, Andrzej Dubas i Katarzyna Borowiecka tutaj w Gdyni. Efekty pracy Ani Państwo zobaczą na naszych mediach społecznościowych, więc tam też proszę zaglądać, bo jesteśmy tutaj jeszcze do jutra. Na pewno będziemy na gali uroczystym zamknięciu i w tym momencie, kiedy poznamy laureatów nagród tegorocznego festiwalu, więc te informacje również Państwu będziemy przekazywać. Piosenka, którą słyszymy i którą pożegnamy się dzisiaj, pojawia się w filmie Agnieszki Holland Zielona Granica. To film, który też w konkursie tegorocznego festiwalu się znalazł. Do usłyszenia. Pourquoi je m'essouffle et je m'entête? Pourquoi je tousse? Pourquoi c'est moi qui m'étouffe quand c'est toi qu'on enterre? Pourquoi la vie ne dit pas ce qu'elle coûte? Pourquoi on a beau tuer le temps, mais c'est le temps qui nous enterre tous? Pendant que la terre tourne, sans dérision, la mort s'en fout de vos doutes entre la science et la religion. Je crois au paradis sans preuve, trop de larmes et les sceptiques me taquinent et veulent mon Instagram de l'au-delà. J'ai des rêves en dollars, c'est percutant, mais je ne cherche pas à gagner des thunes, moi je cherche à gagner du temps. Mon tourment n'est pas un effet de mode, j'avais la vingtaine, j'écrivais des chansons du genre Youssoupha est mort. Énorme, personne ne sait ce que mon cœur regrette. Personne ne connaît mes rancœurs secrètes. Je crée mes propres modes, j'ai pas de modèle. Et pour me sentir immortel, je vais aux enterrements des croque-morts. Entre la scène et la mosquée, je traîne beaucoup de remords. Je mène une double vie, est-ce que j'aurai une double mort? Et les gens ne croient que ce qu'ils voient. Moi j'ai perdu tellement de proches, j'ai l'impression de mourir mille fois. Mourir mille fois. Mourir mille fois. Mourir mille fois. Laisse-moi croire qu'un au revoir ne nous sépare jamais. Mourir mille fois. Mourir mille fois. Mourir mille fois. Et on repart sans que le temps nous répare. Alors je parle de nos proches, du temps qui les emporte, du temps qui laisse des marques et puis des masques que l'on porte. Nos bravoures et nos larmes, nos amours et nos drames, le poids de nos parcours, le poids de nos 21 grammes, nos trous noirs et nos flashs, nos coups bas et nos crashs, et tout ce qu'on dit tout bas et tous les combats que l'on cache. Car peu importe de vivre tout, de vivre droit, de vivre fou, de vivre froid, puisqu'on va mourir mille fois. Et même en mille phrases, je te jure les mots me manquent. Et même en mille phrases, toujours la mort qui me hante. Chacun son propre vide. Quand on enterre un être cher, on enterre aussi une partie de sa propre vie. Un deuil est un deuil, j'essaie pas de faire la diff. Quand on est jeune, on ne meurt pas, on perd la vie. Loin des vices à la mode, je marche seul. Même si je sais que marcher seul, c'est un peu s'entraîner à la mort. Alors j'ai vraiment l'air anéanti. Quand on m'a dit que les derniers seront les premiers, disons que j'ai ralenti. Repenti mais jamais trop faible. Je vous laisse croire en vos psy, laissez-moi croire en mon prophète. J'ai trop de frères qui me relèvent à chaque fois que je me penche, mais trop de frères qui me crèvent et qui me plantent. Je repense à Tupac et Biggie. Le rap game te souhaite la mort, et à ta mort il fait des t-shirts à ton effigie. Je